آج پہلی مرتبہ سورج کی یہاں تشریف آوری ہوئی. ابھی دیر سے ہی یہ پروگرام آج ہی حتمی شکل اسے طے پا گئی, حتمی شکل اس کی بنی, جس کی وجہ سے ہم زیادہ دور تک زیادہ آباد تک اطلاع نہیں پہنچا سکے. لیکن پھر بھی الحمد للہ آپ یہاں تشریف آوائے, ان شاء اللہ ہمارے اقادر کے جو ان کا فیض ہے, ان کی نظر ہے, نظر محبت ہے, اور رسول صاحب کو تو خصوصی قرب خاص بھی حاصل تھا. ان کے بڑے بھائی جان جناب خالد اقبال صاحب وہ گزشتہ سال تشریف لائے تھے, مولانا مفتی محمد الرسول مسعودی صاحب, اور آج تک اس مجلس کی یادیں الحمد للہ اہل مریض قلوب میں باقی ہیں, اور اللہ متعدد مرتبہ جو ہے وہ چاہتے بھی ہیں اور تقاضا بھی کرتے ہیں کہ پھر سے انشاءاللہ ہمارے بھائی ان کے چوتھے بھائی ہیں, اور وہ بھی خود بھی شاعر ہیں اور حضرت والا رحمہ اللہ کے خرید کرنے جاد حضرت بھی ہیں. عام حضرات کے لیے جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جو زندگی کے دوسرے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں, ان حضرات کے لیے بھی اس طرح اہل اللہ کی صحبت نصیب ہونا جہاں بہت بڑے نفع کی بات ہے, وہاں یہ کہ الحمد للہ رسمی طور پر اگر سے یہ حضرات عالی نہ کہیں لیکن اللہ والوں کے غلامی کے صدقے میں آج بڑے بڑے علماء کے درمیان اور بڑے بڑے ذمہ داروں میں اللہ پاک نے حضرات سے نظر میں نثر میں اپنے دل کی خدمت کا دعوت کا کام لے رہے ہیں. اللہ پاک حضرت عام کے تعلق میں شرط قبولیت عطا فرمائے اپنے دل کے جناب شاہین اقبال کا, ان کے رفقاء کرام کا, ہمارے محترم محترم جناب قاریوں سے اقبال جن کا اپنا بھی جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے, وہ بھی تشریف لائے, ہمارے مفتی عمران صاحب, مولانا طارق صاحب, دیگر جتنے اللہ تشریف لائے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جناب سب ان شاء اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما رہے ہیں اور خطاب فرمائیں گے. اور ان شاء اللہ اپنا کلام بھی ان شاء اللہ سنائیں گے, نثر میں بھی اور نظر میں بھی ان شاء اللہ. بڑی فلم میں سامنے آ گیا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم, إن الله تعالى قال, وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتزاورين فيها والمتجالسين فيها والمتبادلين فيها, او كما قال عليه الصلاة والسلام. طرف بہت سے احباب بیٹھے ہیں، تھوڑا سا قریب قریب تشریف لے آئیے جگہ، ادھر والے احباب مہربانی فرما کر سامنے آئیں گے تو مزہ بڑھ جائے گا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. ہاں بچے تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں اور ادھر ہو جائیں. جزاک اللہ ماشاء اللہ، آپ جتنا آ جائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ نفع ہو. جزاک اللہ، سردی ہے مل کے بیٹھنے میں اور گرمی پیدا ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیے آرام، ان کو یہ ٹیک لگانے دیجیے بوڑھے ہیں. آج سے میں سمجھتا ہوں 86 میں میری حاضری ہوئی تھی مریض، جب میری عمر 16 سال تھی، سن 1986 میں. اس وقت میں اپنے بھائی طاہر صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اب جو مولانا کی دعوت پر یہاں حاضری ہوئی، تفریح اور سیر و تفریح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف نیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو جائے. ہم سب پردیس میں ہیں، ہم سب کو وطن آخرت جانا ہے، اس کی یاد دلانا ہے، اس کی یاد ہم سب کو. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میں نے بیان کا نام رکھا ہے پردیس میں تذکرہ وطن، پردیس میں تذکرہ وطن. ہم سب پردیس میں ہیں، ہم سب کو وطن جانا ہے. جیسے ہمیں، ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں اور کسی کو کیا یقین ہے کہ ہم گھر پہنچنے سے پہلے ہی وطن آخرت پہنچ جائیں؟ کوئی وہ نہیں ہے ایسا. اس لیے تیار رہنا چاہیے، ہمیشہ ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. مولوی بننے سے کوئی مرنے سے بچ نہیں جائے گا، لیکن جب مر کے جائے گا تو کامیاب جائے گا. اللہ والا بننے سے، مرنے سے نہیں بچے گا، لیکن حسرت کے ساتھ نہیں جائے گا، شوق اور راحت کے ساتھ جائے گا. ایک جانا ہوتا ہے جیسے ہم شوق سے آئے ہیں، اور ایک خدا نخواستہ ہوتا ہے پولیس لے کر جائے تو کتنا فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی کہیں آپ کی نوکری لگ گئی اور آپ جا رہے ہیں، نوکری لگ گئی کراچی میں، کراچی جا رہے ہیں تو خوشی خوشی جا رہے ہیں، گھر والے بھی رخصت کر رہے ہیں خوشی خوشی خوشی. یہ جانا اور ہے، یہ اللہ والے اس طرح دنیا سے جاتے ہیں. بتائیے، نوکری لگتی آدمی خوشی خوشی جاتا ہے، روتا روتا تھوڑی جاتا ہے کہ اچھی اونچی جانا پڑ رہا ہے، جانا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا بھی ہے، خوشی خوشی چھوڑتا ہے. اللہ والے بھی اس طرح دنیا سے جاتے ہیں. لیکن ایک جانا یہ ہوتا ہے کہ سمن جاری ہو گئے، پولیس آ گئی، وہ اٹھا کے لے گئی، گھر والے بھی ان کا بس نہ چلے کہ وہ کیا کریں، اور یہ بھی اس بیچارے کی دکھ اور تکلیف اور غم کو بیان نہیں کیا جا سکتا. فساق فجار اسی طرح جاتے ہیں دنیا سے، نہیں چاہتے جانا مگر زبردستی لے جایا جاتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ بچ کے نہیں رہ جا سکتے. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے. مرصاد مرصد کی جمع ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر آدمی بیٹھ کے کسی کی گھات لگائے رہے کہ وہ آئے اس کو یہاں پکڑا جائے. لہذا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے کہ تم آؤ پھر تم سے سوال و جواب کیا جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا، تم لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ آج ایک بڑی تعداد کا یہی حال ہے، بڑی تعداد کا جو حال ہے سو حال ہے. ہمارا بھی حال کوئی باکمال نہیں ہے. اگر ہم سب باکمال ہو جائیں، ہم سب 100% اللہ والے ہو جائیں، تو یہ بڑا مجمع بھی انشاءاللہ اللہ والا ہو جائے. ایک بڑا مجمع اللہ والا ہو جائے، مسلمان اللہ والے ہو جائیں، اور کافر بھی اسلام کی طرف آنے لگے. لیکن ہم اور آپ ہی پورے دین پر نہیں ہیں، ہم اور آپ ہی پورے دین پر نہیں ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہم اور آپ ہی پورے دین پر نہیں ہیں. کچھ پر چلتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ پر چلتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو نمازی وہ کافی سمجھتا ہے، پورے دین کو نہیں دیکھتا. نماز پڑھنا ہے ایک طرف، نماز 7 بجے اور ڈرامہ 8 بجے. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، بندے کے اپنے اشعار ہیں. جب کسی اور کا شعر پڑھوں گا تو ہی بتا دوں گا کہ میرا شعر نہیں، کیونکہ ہماری عادت نہیں کسی اور کا شعر اپنے نام سے سنائیں. شاعر کہتا ہے کہ کچھ تو چوری کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، کچھ تو چوری کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، تیرا یہ شعر تو غالب کے بھی دیوان میں ہے. تو اپنے کسی کے شعر کو اپنے نام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، اچھائی تو ہو رہی ہے لیکن برائی ساتھ ساتھ چپکی ہوئی ہے. اچھائی کر رہے ہیں برائی کے ساتھ ساتھ، کھاتے ہیں زہر بھی وہ دوائی کے ساتھ ساتھ. قطرہ ملا شراب کا زمزم کے حوض میں، رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ، رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ. سودی آمدنی، سودی قرضہ لینا، سودی قرضہ دینا، آج بہت سے لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. رشوت بھی ہے حلال کمائی کے ساتھ ساتھ، اور آگے سنیں کہ دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی، دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی. مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ، مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ. دیتے ہیں وہ زکات بھی لیتے ہیں سود بھی، مکھی نگل رہے ہیں ملائی کے ساتھ ساتھ. اور ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت، ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت، وہ قید کر گیا ہے رہائی کے ساتھ، وہ قید کر گیا ہے رہائی کے ساتھ ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت. بس اسی کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جو غیروں کے طریقے پر چلے، سوٹڈ بوٹڈ ہو، اس کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں. اور مولوی ملا تو بیچارہ ہے. حضرت والا فرماتے ہیں، خود ہی کہتے ہو کہ مولویوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں، ہاں پانچوں انگلیاں گھی میں، سر بھی کڑھائی میں ہے، تم بھی مولوی بنو، اللہ والے بنو، پھر دیکھو واقعی دنیا بھی ہے اسی کی اور آخرت تو ہے ہی. والعاقبت للمتقین، عاقبت تو ہے ہی متقین کے لیے، دنیا بھی اس کے قدم چومتی ہے، لوگ بھی اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، لوگ بھی اسی سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ورنہ جو ہے دوسروں سے کوئی درخواست نہیں کرتا. حضرت والا نے تبارک الذی بیدہ الملک کے ذیل میں فرمایا تھا، برکت والی ہے وہ ذات، بلند و بالا ہے وہ ذات، جس کے ہاتھ میں سارے عالم کا نظام ہے، ساری کائنات جو چلا رہی ہے. بیدہ الملک، جس کی قدرت سے سارا دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے. اتنی برکت والی ہے وہ ذات کہ جو لوگ ہر دم ان کا نام لیتے ہیں، ان کے دم میں بھی دم آ جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت آپ دم کر دیجیے، ہمارے دم میں تو دم ہی نہیں ہے. حالانکہ وہی کلمات وہ بھی پڑھتے ہیں، وہی کلمات اللہ والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے دم میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر دم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، ہر دم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ہر دم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہے آج بھی ہماری غلامانہ ذہنیت، وہ قید کر گیا ہے رہائی کے ساتھ ساتھ. اور چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا. مستورات کے لیے شعر دیکھیں کہ چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا، پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ ساتھ. چادر تو اوڑھ لی ہے مگر چہرہ ہے کھلا، جو مقصود ہے چھپانا وہی کھلا ہے، پردہ بھی ہے تو جلوہ نمائی کے ساتھ ساتھ. اور اصل میں یہ ایک دعوت فکر ہے، ایک دعوت فکر ہے. ہر چیز ہم مکمل چاہتے ہیں، تعلیم مکمل ہونی چاہیے تب ڈگری ملتی ہے بھائی. تعلیم مکمل نہ ہو، کوئی چار سال ڈاکٹری کے نہ لگائے، پونے چار سال میں ڈگری نہیں ملے گی، بلکہ چار سال کے بعد بھی نہیں ملتی. جب وہ ایک سال ہاؤس جاب کرتا ہے، دوسرے ڈاکٹر کی خدمت میں رہ کے سیکھتا ہے کہ ڈاکٹری کیسے کی جاتی ہے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے. جب کوئی کام پورا ہوتا ہے تب اجر ملتا ہے. دیکھیے روزہ پورا ہوتا ہے تب تو اجر ملتا ہے، دو منٹ پہلے بھی کوئی روزہ کھول لے اجر نہیں ملے گا، گناہگار ہوگا. اس لیے حضرت والے جو فرماتے تھے بار بار، ارے کہتے ہیں بار بار وہی بات ہوتی ہے، داڑھی ایک مٹھی رکھو. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ناپ تول ہے شریعت میں. یہ وقت کیوں ہے؟ سحر سے لے کے افطار تک کا وقت دو منٹ پہلے کر لیا، پندرہ گھنٹے روزہ رکھا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ دو منٹ پہلے کھول لیا تو گناہ ہو گیا جناب، گناہ ہو گیا. کیوں نہیں ہوگا گناہ؟ پورا نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا. کام پورا ہوتا ہے تب اجر ملتا ہے، کام پورا ہوتا ہے. اسی لیے ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے. آج داڑھی رکھنے والے بھی کیا کرتے، بس تھوڑی چھوٹی کر دی یا پیچھے کر لیا. بعض لوگ اس طرح پیچھے کرتے ہیں، اور بعض لوگ اچھا جام کو کہتے ہیں ذرا سیٹ کر دو، ذرا ہم جوان نظر آنا چاہتے ہیں، ابھی بوڑھے بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. باتیں یہ نہیں کرتے تو کالا خضاب لگاتے ہیں، بیٹے تو ہیں ہی جوان، ان کا بیٹا بھی یعنی پوتا بھی جوان ہو رہا، دادا صاحب جو ہیں جوان بننے کی فکر میں. بندے نے شعر عرض کیا کہ اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ. جب میں نے کراچی میں شعر سنایا تو مولانا قاری حنیف جالندری صاحب بھی بیٹھے تھے جامع برکات میں، بہت خوش ہوئے کہ اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ، مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ، مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ. ہر آدمی دنیا کی فکر میں، جیسا پردہ ویسا قالین، ویسا صوفہ ویسا یہ میچنگ، جو چیز عورتوں کا ذوق تھا مردوں میں آ گیا، یہ عورتوں کا ذوق تھا، جیسا کپڑا ویسی چوڑی، یہ عورتوں کا ذوق ہے نا، مردوں میں بھی یہ ذوق آ گیا. کیوں؟ مادیت حاوی ہو گئی. اب یہاں نہیں ملتا کوئی شخص بھی سادہ، مادہ پرستی نے کر دیا ہمیں مادہ، کر کے سر جری دادی بن رہی ہیں شہزادی، کر کے سر جری دادی بن رہی ہیں شہزادی، بال کر کے کالے اب نوجوان بنے دادا، بال کر کے کالے اب، داڑھی کے پہلے ختم کر دی، اب بال بھی کالے کر لیے، کہیں ہمیں بوڑھا نہ سمجھے کہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اسرائیل علیہ السلام کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر ایک وقت کا وقت جو مقرر ہے فوراً آ جاتے ہیں وہاں پہ، کہیں بھی چلا جائے آدمی، کیسا بھی روپ دھار لے، سب معلوم ہے ان کو، ہر آدمی کو دن میں کئی مرتبہ دیکھتے ہیں آ کے اس کو کب لے جانا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بچ جائیں، داڑھی منڈا دیں تو ہم چھوٹے نظر آئیں گے، تو موت دور ہو جائے گی، نہیں نہیں، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی. کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی، یہ سرجری کرنا ناجائز ہے سوائے اس کے خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے. کر کے سرجری دادی بن رہی ہیں شہزادی، بال کر کے کالے اب نوجواں بنے دادا، اور جینس جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی، جینس جب سے پہنی ہے شی بھی لگ رہی ہے ہی، اور بال چٹیا کروا کر نر بھی بن گئے مادہ، بال چٹیا کروا کر نر بھی بن گئے مادہ. یہ زمینی حقائق ہے میرے بھائی، بات تو ہنسی کی ہے لیکن مقام رونے کا ہے. کہاں چلے گئے ہم، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں چلے گئے، کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے پڑھا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعلمون سے مراد خالی جانتے ہی نہیں بلکہ لکھتے بھی ہیں، وہ ہمارا ہر ہر عمل لکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، منہ سے کوئی بات نکال دی، کسی کو گولی دے دی، کسی کو گالی دے دی، دونوں ناجائز. گولی کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا کتنے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. آج یہ عام ہو گیا، دوسرا نام اس کا کیا رکھ دیا؟ گولی. جیسے رشوت کا نام تحفہ رکھ دیا، سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیا، اسی طرح جھوٹ کا نام گولی رکھ دیا. اور گالی، ارے صاحب یہ تو بس زبان پھسل جاتی ہے، زبان پہ چڑھ گئی ہے، کیا کہیں، چھوڑنے کا چھوڑنا پڑے گا، نہیں چھوڑیں گے تو یہ زبان کا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ایک لکھنے والا فوراً تیار ہے، فوراً کو کیچ کر لیتا ہے، اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا اس کو لکھو. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اصلاح خطبات میں کہ اگر اس زبان کا بل آتا جیسے بجلی کا بل آتا ہے، جو قینچی کی طرح زبان چلتی ہے، اگر بل آتا اس کا ہر مہینے تو سوچ کر بولتے ہیں، ہی کرتے ہیں، زیادہ بولنے سے کہیں بل زیادہ آ جائے گا، ہاں نہیں میں جواب دیتے. اب دو دو گھنٹے بیٹھے رول فول ہانکے جا رہے ہیں، جو صحیح ہے وہ بھی ہانک رہے ہیں، جو غلط ہے وہ بھی ہانک رہے ہیں. اس لیے پہلے تولو پھر بولو، جب تول کے بولیں گے تو پھر گالی نہیں نکلے گی نہیں. اور ان سب کے لیے، ان سب اپنے حالات پہ قابو پانے کا ایک نسخہ ہے، وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت بھی نکل جائے، کبر، اپنے اندر کی بڑائی کہ میں اچھا ہوں، یہ کیا ہیں، کیا بیچتے ہیں. بعض دفعہ آدمی منہ سے کہتا نہیں، دل میں یہی سمجھتا. جیسے ایک سیاستدان نے، ایک سیاستدان تقریر کر رہا تھا، کہنے لگا کہ لوگ کہتے ہیں تمہارے تم بڑے متکبر ہو تم، اگر میں متکبر ہوتا، میرے اندر کبر ہوتا، تو میں آپ جیسے 2% کے لوگوں سے بات کرتا. تو کبر اندر چھپا ہوتا ہے. تمام بیماریاں بدنگاہی کا مرض ہے، کتنا عام ہے بتائیے. آج موبائل پہ تصویریں موجود ہیں، मोबाइल पे, अफसोस आम लोगों का नहीं जो टीवी रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं, बस अफसोस उनका जो दीनी माहौल में रहते हैं, जो दाढ़ी और टोपी रखते हैं, उनका भी बच्चे की तस्वीर मोबाइल में है। और अगर और फिर कहीं में खींचते भी हैं, यहाँ भी मना है बिल्कुल, हमारे वाला बिल्कुल मना फरमाते थे तस्वीर खींचना, चाहे मोबाइल से हो, डिजिटल हो या डिजिटल का बाप हो, सब नाजायज। अगर आज तस्वीरों से जो है क्या ये जायज हो जाएगा क्या? मसाइल में लिखा है कि अगर कोई औरत खड़ी होकर पानी भर रही हो और उसका अक्स दरिया में नजर आए, उसको भी देखना जायज नहीं है, तो तस्वीर देखना कैसे जायज हो जाएगा? तो इसलिए ये सारे बदनिगाही का मरज जो है, ये कोई हल्का मरज नहीं है, ये ऐसा मरज है, ये तो छोटा सा मरज है, इससे एक लतीफा और सुनिए। जरा थकन है, इससे थकन मेरी भी उतर जाएगी, आपकी भी उतर जाएगी, हंसने से थकन उतर जाती है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। और दीनी माहौल में हंसना कोई बुरा नहीं, हंसना वो बुरा है जो गफलत कल्ब के साथ हो, टीवी के सामने बैठ के किसी का मजाक उड़ा के, इस्तेहजा करके, मुसलमान को तंग करके हंसना ये नाजायज है, झूठ बोलकर हंसना ये नाजायज। तो अगर दीनी मजलिस में कोई बात हजरत थानी रहमतुल्लाह ताला के मलफूजात पढ़े, हर दूसरे सफे पे कोई लतीफा, कोई ऐसा किस्सा है कि आदमी लोट पोट हो जाए हंसते हंसते। खुद उनके वाकयात भी ऐसे हैं कि एक आदमी आया और आकर कहा कि ये टोकरा लेकर आया, फल का टोकरा किसी ने भेजा, हजरत कहाँ रखूं, गांव का था, हजरत कहाँ रखूं, इतनी जगह थी, कहाँ रख, जगह नजर नहीं आ रही है, नहीं कहाँ रखूं, मेरे सर पे रख दे, उसने वाकई सर पे रख दिया। तो ऐसे कितने ऐसे लतीफों से जो है वो भरी हुई है, थानी जी के मलफूजात भरे हुए, इससे क्या होता है कि इंशरा पैदा होता है। तो लेकिन मिसाल भी ये ऐसे ही बिला वजह नहीं लेते इससे सुनाई जाएंगे, इसमें एक मिसाल है जो हम कहते हैं ना, कोई खास बड़ा मर्ज नहीं है। एक साहब ने कराची में कहा, दो अमराज हैं, एक तो टीवी नहीं छूट रहा है हम और सिगरेट नहीं छूट रही, ये छोटे अमराज हैं, सिगरेट जो सग और रैट दो जानवरों का मजमुआ है, दो जानवर सब कहते हैं कुत्ते को, और रैट तो सब जानते हैं चूहे को कहते हैं, आगे चूहा या आगे कुत्ता और पीछे चूहा, फिल्टर है ना, दोनों चीजें मौजूद हैं इसके अंदर। मुंह को बदबूदार करती है, पैसे को जाया करती है, दिल अपना दिल जलाना पैसे खर्च करके, कौन सी अकलमंदी की बात। पहले जमाने में हुक्का था, गुड़गुड़ाते थे लोग, टाइम जाया करते थे, अब ये सिगरेट, आजकल नौजवान भी इसमें लगे, 15-16 साल के नौजवान नजर आते हैं, अफसोस होता है। लेकिन वही नौजवान होते हैं ज्यादा जो इश्क मजाज में गंदे चक्करों में लगे रहते हैं, वही ऐसा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है दीनी माहौल वालों में ये चीज नहीं होती। तो कोई एक दो मर्ज बज़ाहिर होता है, जैसे दाढ़ी मुंडाना है, कटाना है, या फजर की नमाज का छोड़ना है, ये बहुत से आमाल की कमजोरी की अक्कासी करता है। तो ये लतीफा भी इसी तरह का है कि एक जगह पर गए बर्द खवे के लिए, हमारी उर्दू में बर्द खवा उसको कहते हैं, लड़के को देखने जाना है, लड़के को देखने गए, पूछा लड़का क्या करता है, अरे लड़का वेल सेटेड है, बहुत अच्छा कमाता है, कोई इसकी ऐसी बुरी आदत तो नहीं है, साहब कोई खास बुरी आदत नहीं, बस प्याज खाता है। तो प्याज खाता है तो प्याज खाना ऐसी कौन सी बुरी आदत, क्या बस प्याज खाता है। अब प्याज भी हमेशा नहीं खाता, जब कभी शराब पी लेता है तो उसकी बदबू छुपाने के लिए प्याज खाता है। अच्छा शराब भी पीता है, कहाँ शराब हमेशा नहीं पीता, जब कभी डाका डाल के आता है तब शराब पीता है। अच्छा डाका भी डालता है, कहाँ डाका भी हमेशा नहीं डालता, जब कभी जुए में हार जाता है तब डाका डालता है। तो क्या कहा उसने कि जब तुम्हारा बेटा प्याज खाना छोड़ दे तो हमें बताना, बताइए। हर इसीलिए हर गुनाह के पीछे बहुत सारे गुनाह होते हैं, ये अक्कासी करती है चीज। बहुत से लोगों को मर्ज कैंसर का जिनको होता है, खुदा ना खास्ता बीमार रहते हैं, बीमार रहते इधर इलाज इधर। हमारी वालदा को खुद हुआ, कभी डॉक्टर के पास इतना जाना नहीं होता था, एडमिट कभी नहीं हुई, लेकिन आखिरी उम्र में जो है वो बुखार सही नहीं हो रहा, जब जियाउद्दीन ले गए तब पता चला कि कैंसर जड़ पकड़ चुका है। फिर जब वो कैंसर अंदर होता है तो फिर वो बुखार की शक्ल में, दूसरी बीमारियों की शक्ल में सामने आता है, फिर जब चेकअप होता है पता चलता है अब तो हाथ से जा चुका है मामला। इसीलिए ये गुनाह इसको मामूली ना समझे, दुनिया का कैंसर तो आदमी को कब्र में पहुंचाएगा, जिसको कैंसर नहीं होता वो नहीं मरता, वो भी मरता है, तो मरना तो बहरहाल है। तो दुनिया से मर जाना कोई अजीब बात नहीं है, मर के जाना عجیب بات یہ کہ آخرت کی بیماریوں کا کینسر خدا نہ خواستہ لگ جائے، عجب، کبر، بد نگاہی، جھوٹ، غیبت، حسد. حسد کیسی بیماری ہے جو بعض طالب علموں میں، دینداروں میں بھی ہوتی ہے، عام لوگوں میں تو ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. جس کو جو لکڑ ہضم، پتھر ہضم ہو، اس کو کیا پتہ چلے، لیکن دینداروں میں بھی ہوتا ہے. بعض طالب علموں نے مجھے بتایا جو تعلق رکھتے ہیں کہ بعض طالب علم اگر آگے بڑھ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کا نمبر اگر زیادہ آ جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی. تکلیف ہونی کیا بھائی، دعا کرو یا اللہ مجھے بھی آئندہ امتحان مجھے اس سے زیادہ آگے بڑھا دی. حسد ایسی بیماری اتنی خطرناک کہ جس طرح فرمایا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے حسد جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، آگ لکڑی کو جس طرح کھاتی ہے. تو یہ سب بیماریاں ہیں، یہ سب روحانی بیماریاں ہیں. اس کے لیے آغا خان اور ضیاء الدین میں کوئی علاج نہیں ہے. اتنی ساری بیماریاں چلو ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، ان کو وہ پکڑ ہی نہیں سکیں گے، ان کو خود نہیں پتا. وہ ڈاکٹر تو ہے تو یہ پتہ نہیں کہ عجب اور کبر کیا ہوتا ہے. یہ بیماریاں اس کے اسپتال خانقاہیں ہیں. تحریک اصل میں ہے یہی خانقاہ کی، بندے کا شعر سنیے، تحریک اصل میں ہے یہی خانقاہ کی، باقی رہے نہ ایک بھی عادت گناہ کی. تحریک اصل میں ہے یہی خانقاہ کی. الحمد لله الذي سخرنا عظم الفرق ولم يجعلهم الحن أجاجا لذنوبنا. تحریک اصل میں ہے یہی خانقاہ کی، باقی رہے نہ ایک بھی عادت گناہ کی. اور دیکھیں پھر اپنی آنکھ سے تاثیر آہ کی، دیکھیں پھر اپنی آنکھ سے تاثیر آہ کی، باہ کی نکال دیں اور جین جاہ کی. باہ اور جاہ جب ختم ہو گئے آہ آ رہ گیا، اللہ رہ گیا. اور بندے نے عرض کیا کہ غزے بصر پہ، غزے بصر پہ کہتے ہیں نگاہ جھکانے پہ، کوئی نامحرم سامنے آ گیا نظر جھکا لی، دل میں تکلیف تو ہوتی ہے، یہ اسی تکلیف اٹھانے سے تو اللہ ملتا ہے. غزے بصر پہ نفس نے جب آہ آہ کی، فوراً صدائے روح اٹھی واہ واہ کی. نفس کو تکلیف ہوتی ہے، روح خوش ہوتا ہے، روح خوش ہوتی ہے. نفس کو تکلیف پہنچتی ہے تو روح خوش ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے. نفسانیت کمزور ہوتی ہے تو روحانیت مضبوط ہوتی ہے. اور نفس جب موٹا ہوگا، نفس کو غذا دیں گے تو جب اب ہوتا نہیں. ہم سے حضرت ثانی کو لکھا کہ دن مجھے نظر ڈالنے کی قوت تو ہے، نظر ہٹانے کی قدرت نہیں ہے میرے. میں غلط کہتے ہیں، قدرت ضدین سے متعلق ہوتی، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ ہاتھ گرا بھی سکتا ہے. کوئی کہے گا میں ہاتھ گرا بھی سکتا ہوں، اٹھا نہیں سکتا، اس کو قدرت کہیں گے؟ قدرت نہیں کہیں گے. قدرت ہو جو ہاتھ اٹھا سکے گرا بھی سکے. جس کو راشا ہوتا ہے اس کو قدرت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں سکتا. جو روک ہلا سکتا ہو، روک بھی سکتا ہو، یہ قدرت ہے. پر میں ابھی علاج ہو جائے گا آپ کا، ایک پولیس انسپکٹر ساتھ کر دیا جائے کہ تمہیں بہت پرانا مرض ہے نا بدنگاہی کا، اگر تم نے ایک بدنگاہی کی ایک گولی لگے گی، دیکھو پھر کیسے بچے گا. پتہ چلا فوراً اگر عذاب اور انتقام ہو تو ہم گناہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام حلیم ہے، وہ بردبار ہے، فوراً عذاب نہیں دیتا. اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں، اس لیے گناہ کر رہے ہیں، اللہ کا رزق کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. افسوس یہ ہے، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، مولانا نور محمد صاحب سے ہم نے سنا، جو حضرت اللہ کے خلیفہ ہیں، کا ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ بہت بہت سخت ہیں، گناہ کی اجازت نہیں دیتے، گناہ کی اجازت چاہیے مجھے. کہ اچھا ایسا کرو، گناہ ایسی جگہ کرو جہاں پر اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. کہا اچھا ایسا کرو، زمین و آسمان سے کہ حدود سے باہر نکل کے گناہ کرو. کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، زمین و آسمان سے باہر کہاں جائے گا؟ لہذا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی اللہ کو ناراض کرے، لیکن بالفرض انسان ہے، کوئی ناراضگی کا کام ہو گیا اللہ تعالیٰ کو رو رو کے منا لے. آج جو سچی توبہ کر لے کہ آئندہ داڑھی نہیں منڈاؤں گا، آئندہ بد نگاہی نہیں کروں گا، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، آج سے اللہ کا ولی ہے، تمام گناہ سے ایک ساتھ توبہ کر لے، ولایت آج سے مل جائے گی انشاءاللہ. میٹر ڈاؤن، ولایت کا میٹر ڈاؤن. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ، کان کھول کر سن لو، الا اما ہا حروف تنبیہ، کان کھول کر سن لو، ان اولیاء اللہ لا خوف، کوئی ان کو خوف نہیں، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ وہ پریشان ہوں گے. لیکن وہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ، کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لا چکے اور تقوا سے رہتے ہیں، وہ اولیاء اللہ. اب ایمان میں تو کسی کے شک نہیں، الحمدللہ آدھا کام تو ہو گیا ہے. حضرت والا اس سے بھی ایک لطیفہ سناتے تھے، حکیم الامت کے ملفوظات میں بھی ہے، کہ ایک لڑکے سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری شادی کا کیا ہوا، شادی کب کرو گے؟ کہا آدھی بات تو طے ہے کہ راجہ کی بیٹی سے مجھے شادی کرنے کا دل چاہتا ہے، کہ میں لڑکا تو راضی ہوں، اب راجہ راضی ہو جائے بادشاہ کی بیٹی سے، اور کرتے دھرتے کچھ نہیں، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنی، آدھی بات طے ہے، یعنی لڑکا راضی ہے اور لڑکی سے. تو آدھا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان تو دے دیا نا، اب صرف تقویٰ کے میٹیریل رہ گیا. بتائیے، سیمنٹ بجری مل کے تعمیر ہوتی ہے، خالی سیمنٹ لگا دے تو نہیں ہوگا، بخالی بجری لگا دے تو بھی نہیں ہوگا. تو خالی ایمان سے کام نہیں بنے گا، تقویٰ بھی ضروری ہے. جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایک آیت میں دو دفعہ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، دوبارہ اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب ہے؟ خوب نماز پڑھو. اللہ سے ڈرو کا مطلب گناہ سے بچو، گناہ سے بچو. اتق المحارم تکن اعبد الناس، یا ابا ہریرہ اتق المحارم، تمام بڑے گناہوں سے بچو، حرام کاموں سے بہت بڑے عبادت گزار شمار کیے جاؤ. آج نفل پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، جلدی جلدی پڑھیں گے، عشاء کی 17 پڑھیں گے، پورا بیٹھیں گے بھی نہیں، اور وہیں سے سجدے میں کوے کی ٹھونٹ ماری. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، وہیں سے ٹھونٹ ماری، کون اٹھے بیٹھے وہیں سے چلے جاؤ، دوسرا سجدہ کرو. دو نہیں وہ ایک سجدہ گنا جائے، نماز نہیں ہوگی. اس سے بہتر ہے کم پڑھو لیکن اچھا پڑھو، اس سے بہتر ہے. ہم نہیں کہہ رہے کم پڑھو، لیکن اتنی جو پڑھ رہے ہیں وہ تو صحیح ہو، بس جلدی جلدی تین مرتبہ پڑھ لیا، فارمیلٹی پوری ہو گئی. یہ فارمیلٹی پوری کرنے کی چیز ہے. کھانا اچھا، لباس اچھا. بتائیے، کھانا جیسا بھی کھا لے آدمی پیٹ بھرتا ہے نہیں بھرتا ہے؟ پیاز روٹی، بعض بےچارے گڑ روٹی کھا لیتے ہیں، بعض چٹنی روٹی گزارے کے لیے سب سے کھا لیتا ہے آدمی، جیسے تیسے پیٹ بھر لیتا ہے. لیکن اچھا کھانا کیوں چاہتے ہیں؟ دل چاہتا ہے، اچھا کھانے کو دل چاہتا ہے. اچھے کھانے کے لیے تیاری، صبح سے سامان آ رہا ہے، 1000 روپے کا سامان آیا، پھر 3 گھنٹے محترمہ بیگم صاحبہ نے لگایا تب جا کے کھانا تیار ہوا، اور کیا وہ کھایا کتنی دیر میں؟ 20 منٹ میں اتر گئے گھاٹی، ہو گئے ماٹی. دیکھیے یہاں سے نیچے جب گیا پھر لذت ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ طبیب بھی تھے، فرما اس رگ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے لذتوں کے تار ڈالے ہی نہیں ہیں کہ پیٹ میں بھی لذت محسوس ہو. پیٹ میں لذت محسوس نہیں ہوتی. مولانا حضرت صاحب دامر خاتم نے فرمایا کہ جب تک کھانے کی نسبت رزق ہے اللہ کی طرف ہے، خوشبو آدمی کو بے چین کیے دیتی ہے. بریانی قورمہ، ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا، بریانی اور قورمہ، اس کی خوشبو آدمی کو آئے، بھوکا بھی ہو آدمی. جیسے ایک بھوکے آدمی سے کہا کہ دیکھو یہ چاند کیسا ہے، چودھویں کا چاند ہے. تو وہ بھوکا تھا، اس نے کہا بالکل روٹی کی طرح معلوم ہو رہا ہے، چودھویں کا چاند ہے، بالکل روٹی کی طرح معلوم ہو رہا ہے. تو مولانا نے فرمایا کہ جب تک اس کی نسبت، جب تک اس کی رزق نسبت اللہ کی، اللہ کا رزق ہے نا کھانا، اس کو دیر بھی نہیں کرتے. بہت سوچنا چاہیے، آج چاول ہاتھ میں لگے اور جا کے دھو لیا بیسن میں ادھر ادھر جا کے، اس کو چوس لے، انگلیوں کو چاٹ لے اچھی طرح، پلیٹ کو صاف کرے. آج یہ سنتیں رفع ہو گئیں. شادی بیاہوں میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، ہوس سے لے لیا بس اور پھر چھوڑ دیا، اتنا ہی لے جتنا کھا سکے. ضائع کرنے کا گناہ ہوگا. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں، کھانا جب بھی کھانا تم، دسترخوان بچھانا تم، بندے کے اشعار ہیں. تو دسترخوان بچھا گیا، جو گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لے آدمی. رزق کا جو احترام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو خوب رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. اور حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک سیٹھ تھا جو رزق کی بے احترامی بے اکرامی کرتا تھا، نالوں میں پھینکوا دیتا تھا. لوگوں نے اس سیٹھ مل مالک کو بنیان بیچتے ہوئے دیکھا گلیوں میں. جب اللہ تعالیٰ رزق واپس لیتا ہے تو پشتوں تک کو محروم کر دیتا ہے. لہذا بہت اہتمام سے، ٹھیک ہے، اگر بل فرق کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کے ایک کنارے ڈال دے، جانور کھا لے. جو دسترخوان جھاڑا جاتا تھا، حضرت مولانا شاہ راؤ صاحب حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے شیخ ثانی فرماتے تھے کہ یہ پیاری چیز ہے، رزق پیاری چیز ہے، इसको क्यारी में डालो, क्यारी में डालो, क्यों क्यारी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो उसको खा लेंगे, पैर भी नहीं पड़ता अक्सर क्यारी में, आदमी पैर से जूते पहन के नहीं जाता, लिहाजा किनारे की तरफ डाल दिया जाए, फेंका ना जाए, इतना ही बनाए जितना खा सके, इतना ही ले जितना खा सके। तो मौलाना हज़रत साहब फरमाते हैं कि जब रिज़्क की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होती है तो खुशबू आती है, जब इंसान के पेट से चला जाता है वो रिज़्क और निकलता है तो बदबू आती है। ये इंसान की हालत है कि इंसान से जब मंसूब हो गया अब बदबूदार हो गया, अब उसको कोई सूंघ नहीं सकता, और खाने की खुशबू जो है रिज़्क की खुशबू आदमी को बेताब किए देती है। तो इन सब मसाइल का हल क्या है कि हमारी इस्लाह हो जाए, मुकम्मल इस्लाह हो जाए, कामिल इस्लाह हो जाए, सर के बाल भी सुन्नत के मुताबिक हों। आज हमने कभी पूछा कि सर के बाल सुन्नत के मुताबिक कैसे रखा जाता है, सरकार की मोहब्बत में सर कटाने को तो तैयार है, सर तो सुन्नत के मुताबिक बाल रखने के लिए तैयार नहीं, ये पफ ये फेनी की तरह बाल, फैशनी बाल, शुक्र है मदरसे के बच्चे और मदरसे के लोग तो महफूज रहते हैं, लेकिन आम तौर पे क्या हो रहा है, बाल भी सुन्नत के मुताबिक, गाल भी सुन्नत के मुताबिक, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, मुस्तहब नहीं है, रख लिया तो सवाब, नहीं रखा तो कोई बात नहीं, नहीं जरूरी है, जैसे ईद की नमाज है बकरीद की नमाज है, जैसे वितर की नमाज वाजिब है इसी तरह दाढ़ी रखना भी वाजिब है। अगर मैं तजावुज करूं तो मुफ्ती साहब के इख्तियार है कि कान पकड़ के उठा देंगे, अल्लाह का शुक्र। सारी बातें हमने हजरत वाला रहमतुल्लाह ताला से सुनी, ये हजरात भी वहां बैठे होते, हजरत वाला के पास इतने उलमा थे और हैं अब भी अल्लाह के शुक्र हजरत वाला के सिलसिले, तो ऐसे थोड़ी असल में बताया नहीं गया उम्मत को। लाहौर में मैं 1987 में हजरत वाला के साथ हाजिरी का मौका मिला था, इकबाल पार्क मौलाना मुशर्रफ अली फैज साहब थानवी दामोदर कासिम के पास हजरत तशरीफ लाए थे, वहां बयान भी था, जामा शरफिया लाहौर में जलसा था और बयान मौलाना ने रखा दूसरे दिन, तो हजरत वाला ने यह बयान फरमाया दाढ़ी का एक मुट्ठी रखना वाजिब है। ये बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है, बूढ़े बूढ़े हो गए उनको नहीं पता, इसलिए मैं किसी को हकीर नहीं समझ रहा हूँ, अपने सबको अच्छा समझ के बता रहा हूँ, ये बताना हमारे जिम्मे है कि एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, ये कटाना कतरवाना और ब्लैक करना छोड़ दें, अल्लाह के लिए अल्लाह को राजी करें, कोई इंशाअल्लाह बेइज्जत नहीं कर सकता, रब्बुल इज्जत के हाथ में इज्जत है या लोगों के हाथ में इज्जत है। तो वहां पर हजरत वाला ने जब यह बयान किया 1000 आदमी का मजमा होगा कम अज कम, एक बड़े मियाँ खड़े हुए बयान के बाद, 60 साल की उम्र होगी उनकी, उन्होंने बताया, उन्होंने खुद ऐलान किया, हालांकि किसी ने कहा नहीं था उनको, खुद ऐलान किया कि आज तक मुझे मालूम नहीं था कि दाढ़ी का कटाना गुना है, मुंडाना और कटाना और रखना वाजिब है, आज आप सब गवाह रहे, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। इस बात को आगे पहुंचाएं, इस बात को आगे पहुंचाएं। बंदे ने अर्ज किया कि कह दो शह बतहा के गदा हो के नहीं हो, कह दो शह बतहा के गदा हो के नहीं हो, सरकार दो आलम पे फिदा हो के नहीं हो, तुम आशिक महबूब खुदा हो के नहीं हो, गर हो तो जमाने को भी खातिर में न लाओ, मूछों को कतरवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ, गर हो तो जमाने को भी खातिर में न लाओ, जमाना जाएगा हमारे साथ कब्र में, जितने दफनाने वाले जाते हैं बीवी रो रो के बेहोश हो जाएगी, से कहो चलो तुम्हें भी डाल दो, होश में आ जाएगी, नहीं भाई वहां नहीं जाना, मोहब्बत करने वाली बीवी भी नहीं जाएगी, मोहब्बत करने वाला शौहर भी पागल हो जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं कब्र में। एक बीवी ने पूछा आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, शौहर ने कहा तो मैं मर जाऊंगी तो आप दूसरी शादी तो नहीं करेंगे, कहा तुम मर जाओगी तो मैं तो पागल हो जाऊंगी, कहा अच्छा पागल तो हो जाएंगे दूसरी शादी तो नहीं करेंगे, कहा पागल कुछ भी कर सकता है, पागल कुछ भी कर सकता है, दूसरी शादी तो जरूर करेगा। इंसान चला जाता है, लोग चंद दिनों में भूल जाते हैं, यार जमाना हमारे कौन सा काम आ रहा है जो हम जमाने के गुलाम बने हुए, जमाने के गुलाम बनना जो है, जमाना जो तेजी से गुजरता चला जा रहा है, सब के सब हैं रह रवे कुए फना, बह रही है हर तरफ जुए फना, आती है हर चीज से बुए फना, जा रहा है हर कोई सीए फना, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गवाना एक दिन, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत। کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. لہذا ہم کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں, جیسے ہم یہاں آئے کسی مقصد کے تحت آئے اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ مولانا حسین بھیات کے گھر پر تھے ساؤتھ افریقہ میں, اور وہ کاروباری بھی تھے, بڑے کھاتے پیتے تھے. ان کا ڈرائنگ روم بہت ویل ڈیکوریٹ تھا, بہترین سجا ہوا تھا. حضرت والا نے فرمایا تمہارے یہ قالین, یہ گدے, یہ صوفے بہت اچھے ہیں, لیکن میں نے اس سے دل نہیں لگایا کیونکہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے پرسوں. اور دیکھو مولانا تم بھی دل مت لگاؤ کیونکہ تمہیں بھی سب چھوڑ کے جانا. جس طرح ہم مسافر ہیں اسی طرح ہم سب دنیا میں مسافر ہیں. مقصود علیہ صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے, جا ادھر رہا ہے دیکھے گا ادھر تو ٹکرائے گا کھمبے سے. یہی ہوتا ہے اچانک آرام درام موت آ جاتی ہے, ارے صاحب پتہ ہی نہیں تھا کیا تیاری ہوتی. دف آتن خواجہ صاحب, دف آتن کا مطلب اچانک, دف آتن سر پر جو آ پہنچے اجل, پھر کہاں تو اور کہاں دارالعمل, جائے گا یہ بے بہا موقع نکل, پھر نہ ہاتھ آئے گی عمر بے بدل, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت. کہہ دو شہ بتہا کے گدا ہو کے نہیں ہو, آج ارادہ کر کے اٹھیں ہمارے آنے کا کچھ تو حاصل ہو. اللہ کا شکر ہے اپنے خرچے پر آئے ہیں, کسی نے ہمیں بلایا نہیں ہے, اپنے فیل پر اپنے خرچے پر, اپنا جان اپنی جان, اپنا مال اپنا وقت, یہ کوئی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دین پر جان بھی قربان ہو جائے تو بھی آدمی کو احسان نہیں کر سکتا, جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. حضرت والا فرماتے تھے اگر اہل زر مال والے اپنا سارا مال خرچ کر دیں تو کیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطرہ نبوت جو خون کا بہا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر علماء اپنا تمام علم خرچ کر دیں تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا, اگر مجاہد اپنی جان بھی دے دے تو بھی سرکار کے قطرہ خون کے برابر نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کیا کمال کیا تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ اپنا یہ مقصود نہیں ہے, مقصد یہاں پہ بیان کرنے کا یہ کہ ہم سیر و تفریح کے نہیں لیے, اس یہ بات پہنچانے آئے ہیں, تو آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے لیں کہ ہم صرف پروفیشنل بیان کرنے نہیں آئے, پروفیشنل بیان کرنے نہیں آئے, ایک درد دل حضرت والا کا وہ آگے پہنچانے آئے ہیں. ہمارے شیخ ثانی حضرت میر صاحب کی دعائیں لے کر آئے ہیں, حضرت نے دعا دی جاؤ اللہ تعالیٰ خود دین کا کام لے, اور حضرت والا بھی فرماتے تھے کہ دور دور تک کونے کونے تک اس بات کو پہنچاؤ کہ ہم پورے سنت و شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں, ہمارے گھر سے ٹی وی کا شیطان نکل جائے. آج باشرہ ہونے کے باوجود بھی گھروں میں ٹی وی کا شیطان ناچ رہا ہے, کیوں لائے گئے؟ بچے باہر جاتے ہیں, بچوں کو اس کی تربیت درست کریں ہم, یہ تھوڑی کہ بچوں کو ٹی وی کا اسیر بنا دیا. ہم تو بچ گئے گندی فلموں سے, بچے بچ جائیں گے کیا؟ لہٰذا یہ ہمارے ذمے, خو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کو ہم نے بہکایا ہوا ہے, ان قریب ایک گھاٹی آنے والی ہے. حضرت مولانا پالن پوری, حضرت مولانا عمر پالن پوری رحم اللہ تعالیٰ رائے گنج میں 3 گھنٹے کا بیان فرماتے تھے, 1992 میں سنا, میں بیٹھا ہوا تھا الحمدللہ میں نے خود سنا. فرماتے تھے کل آنے والی ہے, ایک کل آنے والی ہے جس کے بعد پرسوں نہیں آئے گی, اسی کل کی تیاری کرنی ہے, اسی کل کی تیاری کرنی ہے. اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کاج کرو, یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو, یہ وقت نہیں ہاتھ آئے گا جو کرنا ہے سو آج کرو. کہہ دو شہ بتہا کے گدا ہو کے نہیں ہو, تم عاشق محبوب خدا ہو کے نہیں ہو, سرکار دو عالم پہ فدا ہو کے نہیں ہو, گر ہو تو زمانے کو بھی خاطر میں نہ لاؤ, مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. یہ ہمارا کوئی مولیوں کا حکم نہیں ہے, ہم سب کے سرکار اور آقا کا حکم ہے, کسی ضعیف روایت میں نہیں ہے. اصح الکتاب بعد کتاب اللہ بخاری شریف میں ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, وفر اللہ وقف الشوارب, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ. آج امت الٹی جا رہی ہے, پنجاب والے کہتے ہیں مچھ نہیں تے کچھ نہیں, حضرت والا فرماتے تھے غلط کہتے ہیں, حضرت نے یہ جملہ دہرایا تھا, یہ جملہ غلط ہے کہ مونچھ سے مردوں کی جو ہے وقت اور عزت مونچھوں سے, مسلمان کی وقت داڑھی سے. آپ نے مونچھیں بڑی بڑی تھی, قیصر و کسریٰ کے سفیر آئے تھے, آپ نے دیکھ کے اپنا چہرے اندر پھیر لیا تھا. حضرت والا فرماتے تھے کہ ساری امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آسرے پر زندہ ہے, کل کو آپ نے ہم سے اگر منہ پھیر لیا کہ میرے امتی تمہیں میری صورت میں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تم نے غیروں جیسی صورت بنائی میری جیسی صورت نہیں بنائی. بناؤں پھر کس بناؤں کس لیے؟ یہ شیری بندے کا ہے الحمدللہ. بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت. مغضوب پڑھتے ہیں نا روزانہ, پڑھتے ہیں روزانہ, مانگتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا مانگ رہے ہیں. کاش کے پتہ چل جائے کیا مانگ رہے ہیں. اس دن صراط المستقیم, سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں اللہ, چلا بھی دیجئے دکھا بھی دیجئے کون سا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کے اولیاء جن پر صحابہ چل کر گئے ان کا راستہ عطا فرمائیں, نہ کہ ان لوگوں کا. غیر المغضوب علیہم, جن پر آپ کا غضب نازل ہوا یعنی یہود اور ضالین یعنی نصارہ, ان کے راستے سے بچائیے. دعا مانگنے بچائیے اور صبح اٹھ کے وہی کھڑے کریں پھر کیا دعا مانگی ہم نے, پھر کیا دعا مانگی ہم نے. تو بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت. میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت, میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے جتنی محبت ہے بتائیے. تمام انبیاء کا سردار بنایا, سب سے زیادہ لاڈلے اس دنیا میں بعد خدا بزرگ کی قصہ مختصر. خلقت مبارا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اللہ تعالیٰ حسان ثابت کو جگہ خیر عطا فرمائے, حق ادا کر دیا امت کی طرف سے گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا جیسا گویا کہ آپ نے چاہا. اس کو بھی میں نے اس مفہوم کو بھی اسی نعت میں عرض کیا ہے. بناؤں کس لیے پھر میں بھلا مغضوب کی صورت, میرے محبوب کو محبوب ہے محبوب کی صورت, اور بنایا آپ کو ایسا کہ جیسا آپ نے چاہا. بنایا آپ کو ایسا کہ جیسا آپ نے چاہا, میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت. میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت, میرے سرکار کو رب نے عطا کیا خوب کی صورت. اور ایک شعر اور ہے حضرت حسان ابن ثابت کا, ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ میں نے یہ کب کہا کہ میری نعت سے اثر, میں نے یہ کب کہا کہ میری نعت سے اثر, سرکار دو جہان کی توصیف ہو گئی. سرکار دو جہان کی توصیف کے تفیل اشعار خاکسار کی تعریف ہو گئی. آپ کی تعریف جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرمائیں گے. آپ کو تو فرمایا جا چکا رفع, آنا رفع فعل ماضی ہے, بلند کر دیں گے نہیں, بلند کر دیا. ورفعنا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, ایسا بلند کیا. اذا ذکرت ذکرت معی, جب میرا نام لیا جائے گا تو اے محبوب تیرا نام بھی لیا جائے گا. جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا, وہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا. ایسے محبوب حضرت خانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ جو ان کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اپنا پیارا بنا لیتے ہیں, جو ان کی چلن چلتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب اتنے پیارے ہیں. اس لیے بہت آسان طریقہ ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جل جلالہ و تعالی شانہ, بتانے کی ضرورت نہیں کہ شعر کس کا ہے. ہمارے والد کا یہ شعر باہر ممالک میں بھی بعض ایئرپورٹ پر لکھا ہوا ہے اور بہت سارے ساری دنیا میں مشہور ہے. نقش قدم, تو یہ نقش قدم ہے تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. بال نے کہا تھا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. قدم تک پہنچا یعنی نقش قدم تک پہنچا. آج دعوے تو بہت ہیں لیکن میں مانتا ہوں عشق نبی ہے تیرے دل میں, سرکار کی آمد کی خوشی ہے تیرے دل میں. ہاں عشق کی ایک آگ لگی ہے تیرے دل میں, اس آگ کو روشن کرو دنیا کو دکھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ, اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اللہ کے ذکر, یہاں تو اکثر طبقہ بھائی یہاں یہ بات کیوں ہو رہی, اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس بات کو آگے پہنچائیں. اللہ کے ذکر ہے نمازیوں کو, نمازی جو ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کسی گناہ کا احساس نہیں ہوتا, اس کو ڈائریکٹ مت کہیں کہ تم داڑھی رکھو, جس نے میٹرک نہ کیا ہو وہ بی کام کیسے کر سکتا ہے؟ گریجویشن کے لیے میٹرک ضروری ہے, تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو داڑھی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کو کہیں جو نماز پڑھتا, بھائی ماشاء اللہ نماز تو پانچوں وقت تم پڑھتے جماعت سے, لہٰذا داڑھی بھی رکھو, اللہ والے پورے بن جاؤ. کیوں ہم غیروں کی شکل میں, غیروں کی شکل میں اور عورتوں کی شکل میں؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو داڑھی اس لیے نہیں دی کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا اور مردوں کو عاشق بنایا, لہذا آج جو ہے مرد بھی جو ہے وہ محبوب اور عاشق بننے کے چکر میں. یہ غیروں کا طریقہ آیا اصل میں انگریزوں سے یہ آیا, اس لیے حضرت ثانی نے اس کا بہت رد کیا. حضرت ثانی سے پہلے یعنی آج سے 200 سال پہلے داڑھی منڈانے کا تصور بھی نہیں تھا, لوگ چڑھاتے تھے داڑھی, کٹاتے بھی نہیں, یوں کر کے چڑھاتے تھے, زیادہ بڑی ہو جاتی چڑھاتے تھے, اس کو بھی منع کیا علماء نے. حضرت ثانی ایک مجمع میں گئے تو پہلے ہی پرچی آ گئی کہ یہاں بڑے بڑے روسا آئے ہوئے, لہٰذا یہاں پر داڑھی پر بیان نہ کریں. اب حضرت نے خطبہ پڑھنے کے بعد حکیم الامت نے فرمایا یہ پرچہ آیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں مرض یہی ہے اور حاذق طبیب وہی دوا دیتا ہے جو مرض ہو, لہٰذا اسی پر بیان کیا جائے گا. اسی پر بیان ہوا, ماشاء اللہ لوگوں نے رکھا. ایسا تھوڑی کسی کو حقیر نہیں سمجھتے اللہ والے, سب کو اپنے سے اچھا اور افضل سمجھتے ہیں. اوپر بیٹھنے سے کوئی افضل نہیں ہو جاتا, اوپر والا پلڑا خالی ہوتا ہے نیچے والا بھرا ہوا ہوتا ہے, جبھی تو نیچے ہوتا ہے. حضرت والا نے سکھایا اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو برتر نہ سمجھو اور نیچے والوں کو اپنے سے برتر سمجھو, کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں. تو یہ سب آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ سب کی دعوت تھوڑی ہے, کوئی کاروبار تھوڑی ہے, کوئی نسلی گروہی برادری کچھ بھی نہیں, صرف اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اب بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب بیماریاں جو میں نے عرض کی, اس کی اور بھی بہت ساری تفصیل ہے, ایک بیان میں کیا کیا بیان کرے آدمی. تو بہت سارے اس میں جسے کہتے ہیں نکات ہیں. بندے نے عرض کیا کہ ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی, صحبت کی ضرورت ہے اللہ والوں کی, ملی اللہ والوں کی جنہیں صحبت نہیں ہوتی تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی, تو ایسے عالموں کے علم میں برکت نہیں ہوتی. علم تو ہوتا ہے, برکت نہیں ہوتی. اور محبت کر کے بھی وہ فیض سے محروم رہتا ہے وہ جس کے دل میں اپنے شیخ کی عظمت نہیں ہوتی. اللہ والوں کی عظمت بھی ہونی چاہیے. اور معاصی یعنی گناہ, معاصی میں پریشانی بھی, ذلت بھی, مشقت بھی, مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. بتائیے ذلت بھی ہے, گناہ گار کی کوئی عزت کرتا ہے؟ سب جو جوتے لگاتے. معاصی میں پریشانی بھی, ذلت بھی, مشقت بھی, مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. بتائیے تقوی سے رہنے میں کیا محنت ہے؟ داڑھی منڈانے میں پیسہ لگتا ہے, بڑھانے میں پیسہ لگتا ہے؟ ایک مٹھی کے بعد ایک 10 روپے کی قینچی آتی ہے, 15 روپے کی ہو گئی, لہٰذا اس کو لے کے ایک مٹھی کے بعد اپنی داڑھی خود کتر دی, کیا ہے؟ بچت ہی بچت ہے. پانچ ٹخنے سے اوپر رکھا تھوڑا سا کپڑا بچ گیا, نہیں بچا. لیکن جہاں بھی اور اکثر جگہوں پر یہی حال ہے, اتنی بڑی بنواتے ہیں نیچے, نماز میں آئے تو اوپر کر لیا, نماز کے باہر گئے پھر نیچے کر لیا, دوستی مسجد تک بس. اللہ تعالیٰ کی دوستی مسجد تک ہوتی ہے, چھوٹی بنوائے. اب جب بڑے ہو گئے 20-22 سال 23-25 سال کے بعد قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے, اب چلوار اتنی بڑی بنائے. اللہ کا شکر ہے ہمارا ٹیلر ماسٹر بھی حضرت کا مرید ہے, وہ ٹخنے کے اوپر کا ہی ناپ لیتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم شادی حال یا شادی بیاہ میں جائیں گے تقریبوں میں تو نیچے کر لیں گے, اور مسجد میں آئیں گے نیک لوگوں کے پاس تو اوپر کر لیں گے تاکہ ہمیں نیک سمجھے. نہیں, بلکہ یہ ہر جگہ ہے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. جب چل رہے ہیں اور کھڑے ہیں, ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ تخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جلے گا, اتنا دوزخ. دوزخ کی وعید کسی چھوٹے گناہ پر نہیں ہوتی, لہٰذا پانچے کو تخنے سے اوپر رکھنے کی عادت ڈال لیں. کسی بعض دوستوں کو بتا دیں, بعضوں کا تونڈ نکلا ہوتا ہے, میری بھی تونڈ نکل گئی عمر کے ساتھ ساتھ, جس زمانے میں جوان ہوتے تھے جوان ہوتے تھے, اب بڑھاپے کی طرف مائل ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ بے خبری میں جو ہے نیچے ڈھلک جاتا ہے, پانچہ جو ہے نیچے ڈھلک جاتا ہے. تو دوستوں کو بتا دیا, اگر نیچے ہو تو ہمیں بتا دیا کرو, اور کوئی بتائے تو فوراً جو ہے جزاک اللہ کہنا چاہیے. ارے بس رہنے دو, ہر وقت تم نصیحت کرتے رہتے, اگر جیب سے پیسے گر جائیں فوراً بتائیں جزاک اللہ, تھینک یو تھینک یو, کیا آپ نے جو ہے آپ نے مجھے بتایا. وہاں نہیں کہتے جب دیکھو نصیحت کرتے رہتے, اٹھا لو ٹھیک ہے لے جاؤ, نہیں, وہاں کہتے جزاک اللہ تھینک یو. اور دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں کو یاد دلائے, ارے صاحب جب دیکھو حضرت یعقوب بھوپالی مجددی رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی میاں ندوی نے ان کے ملفوظات نقل کی ہیں، اس میں انہوں نے فرمایا کہ نیچی داڑھی بہت سو کی دیکھی، نیچی داڑھی بہت سو کی دیکھی، اونچی شلوار کم لوگوں کی دیکھی. شرماتے ہیں اس میں، شرمانے کیا، چند دنوں میں عادت ہو جائے گی انشاءاللہ، سب کام آسان ہو جائے گا، سب کام آسان ہو جائے گا. تو معاصی میں پریشانی بھی، ذلت بھی، مشقت بھی، مگر تقوی سے رہنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی. اور اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی بری شکل دے سکتے ہیں؟ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. یہیں کے تھے ملتان کے، ایک رئیس والا کے پاس آتے تھے کبھی جب ملاقات ہوتی تھی. ایک دفعہ آئے کراچی، کہنے لگا میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت فرمایا ٹھیک ہے، داڑھی نہیں تھی ان کی، رئیس تھے یعنی مالدار آدمی. حضرت سے کہا گیا عمرے کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا عمرے کے لیے جاؤ گے تو روضہ اثر پہ بھی حاضری دو گے؟ کہا جی حضرت روضہ اثر پہ ضرور جاؤں گا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب روضہ اثر پر صلاۃ و سلام پیش کرو گے، تو تمہارا چہرہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، آپ کو دکھ ہوگا؟ بس حضرت فرمایا، شیر محمد اس کا نام تھا، شیر محمد نے جواب نہیں دیا، آنکھیں بہ پڑی. حضرت نے فرمایا میں سمجھ گیا میرا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے. بس واپس آئے تو شیر محمد کی داڑھی ماشاء اللہ پوری تھی، ملتان سے ہو کے آئے تو داڑھی پوری ہو گئی. پھر حضرت نے مبارکباد دی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حضرت نے فرمایا اب شیر لگتے ہو، پہلے بلی معلوم ہوتے تھے. پھر شیر محمد نے کیا کہا؟ حضرت آپ کا شکریہ کہ آپ نے توجہ دلائی، نفس و شیطان نے بیوقوف بنایا ہوا تھا، اب ہر طرف عزت مل رہی ہے، ماشاء اللہ بہت مبارک ہو. مسلمان ایسا نہیں ہے، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے. دیکھیے کوئی قصہ ایسا ہوتا ہے کیسے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے، اندر چنگاری ہے، پھونک مار کے بھڑکانے کی ضرورت ہے. یہ اللہ والے یہی کرتے ہیں، پھونک مار کے اس کو بھڑکاتے ہیں. تو آج ہم ارادہ کر لیں کہ ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی لانی ہے. بتائیے مونچھوں میں عزت نہیں ہے، یہ عزت تو رب العزت کے اختیار میں. ایک گاؤں سن کے بھی آ گئے تھے، انہوں کو اتنی بڑی بڑی مونچھیں تھی، اور سائیں دعا کر دو، دعا کرتا ہوں، دعا فرما دی. پہلے نہیں کہا، پہلے دعا فرما. دعا تو کر دی، بھائی یہ تم نے چہرہ کیسا بنایا ہے؟ اللہ والے بنو، داڑھی رکھو، یہ مونچھیں کٹاؤ، یہ کیوں بنایا ہے تم نے؟ کیا کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے والوں کی رسم ہے، ہمارے سن میں قبیلہ ہے، ان کی رسم ہے، مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو سوال کیے، دیکھیے ہدایت ہوئے اس کو. حضرت فرمایا یہ بتاؤ، قبیلے والوں نے تمہیں پیدا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا. مرنے کے بعد قبیلے والوں کو جواب دینا ہے یا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے؟ بس فوراً کہا، بس انشاءاللہ آئندہ مونچھیں وہیں باریک کر دی. حضرت کے خدام ہوتے تھے، مشین بھی موجود ہوتی تھی، مونچھیں وہیں باریک کر دی. جب واپس گئے اپنے قبیلے میں تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے سردار کی مونچھ کس نے اڑا دی، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو. کہا ہمارا بھی کوئی سردار ہے، اس نے ہمیں کہا ہے. اللہ کا شکر ہے، نصیحت ایمان والوں کو اثر کرتی ہے. ہم پہلے ہی سوچتے ہیں نہیں اس کو کیا کہیں، کہہ کے تو دیکھیں انشاءاللہ بات کا فائدہ ہوتا ہے. بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں. وہاں ظفر علی صاحب رحم اللہ کا شمار، شبیر علی صاحب نے فرمایا تھا حضرت والا سے کہ ایک آدمی کو میں نے 99 مرتبہ کہا سگریٹ چھوڑ دے، اس نے نہیں چھوڑی. مولانا کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا اور مختلف علماء سے کہتا تھا اچھی چیز نہیں ہے چھوڑ دو، کیوں پی رہے ہو پھر چھوڑ دو اس کو، 100 مرتبہ کہا نہیں چھوڑا، جس دن 101 مرتبہ کہا اس دن چھوڑ دیا اسے. نصیحت ایمان والوں کو اثر کرتی ہے، اس لیے کہتے رہیں. بچوں کو بھی لگا لپٹا کے رکھیں، بلا وجہ کی سختی نہ کریں کہ نماز نہ پڑھے تو گھر سے نکال دیں، نہیں، بلا وجہ سختی نہ کریں، نمازی بنائیں ان کو، ان کو خوب تحفے ہدایے دے کر ان کو سینے سے چپکا کے رکھیں اور ان کو اللہ والا بنائیں. تو ایک بات جو سب باتوں کا علاج ہے، جو میری بات کا لب لباب ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حاصل کیسے ہوں گی، ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی اگر آدمی کو یہاں بھی پھوڑا ہے، یہاں بھی یہ، یہاں درد ہو رہا ہے، سب پورے جسم میں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، اب کیا کرے گا؟ اتنی دوائیں کیسے کھائے گا؟ جا کے اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے، سب چیزوں کا علاج ہو جائے گا. لہٰذا کسی اللہ والے سے اپنا علاج کرانا پڑے گا، وہ بتائیں گے تمہارے اندر یہ کیا کیا امراض ہیں، کیسے صحیح ہوں گے یہ بتائیں. ان کی خدمت میں جب رہیں گے تو کبر خود ہی بخود نکل جائے گا، ایسی ڈانٹ پڑے گی کہ ڈانٹ سے سارے دنت نکل جائیں گے. ہیں. گاڑی میں جب ڈینٹ پڑتی ہے تو کیسے پھول سے صحیح کرتے ہیں یا روئی سے ہتھوڑا مارتے ہیں نا. تو شیخ بھی بعض بار ڈانٹ لگاتا ہے تب ڈینٹ نکلتی ہے. جب شیخ ڈانٹ لگاتا ہے تب مرید کے ڈینٹ نکلتی ہے. جب بھرے مجمع میں ڈانٹ لگتی ہے بعض دفعہ ہر ایک کو نہیں لگائی جاتی, پریشان نہ ہو. پہلے دور میں ہوتا تھا, اب تو بہت نرمی کر دی اللہ والوں نے, کبھی کہہ دیتے ہیں. اور کہنا ضروری ہے, اگر شیخ بھی نہ کہے تو کون اس کو سمجھائے گا بھائی. شیخ کہتا بھائی دیکھو پانچہ ذرا سا اور اوپر کر لو. حضرت نے اس سے فرمایا کیا بات ہے تمہاری داڑھی بالغ نہیں ہو رہی ہے, آتے تھے پابندی سے بیٹھ بھی تھے, کیا بات ہے تمہاری داڑھی بالغ نہیں ہو رہی. پھر فرمایا کتنے درد دل سے فرمایا کہ جب کسان ہے کھیت میں ہل چلاتا ہے, کھیتی میں ہل چلاتا ہے اور پھر بھی فصل نہ نکلے اور فصل نہ آئے تو اس کو دکھ ہوتا ہے نا. میں ہل چلا رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کھیتی نہیں آ رہی, مجھے دکھ ہوتا ہے. اس نے کہا آج کے بعد سے انشاءاللہ کھیتی نہیں لگے گی. اس حساب سے میں نے کہا کیا بات ہے آپ کی داڑھی بالغ نہیں ہو رہی. حضرت والا کہ سن سن کے کیا بات ہے آپ کی داڑھی بڑھنے کا, بس آپ دعا کر دیں انشاءاللہ. میں نے کہا میں تو دعا کرتا ہوں لیکن میری دعا اور قبولیت میں آپ کی قینچی حائل ہے, آپ قینچی ہٹا دیجئے دعا قبول ہو جائے. کچھ کام کرنے کے بھی تو ہوتے ہیں, کریں تو ہم کام الٹا اور کہیں کہ آپ دعا کر دیجئے. بتائیے اب بس ایک آدمی آیا حضرت مولانا ادریس صاحب کے پاس, حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ شاگرد, مولانا مدر صاحب انہیں کے شاگرد ہیں. تو مولانا ادریس صاحب سے کہا دعا فرما دیجئے, میری بیٹی کو میں انگلینڈ بھیج رہا ہوں, انگلینڈ بھیج رہا ہوں, اکیلی جا رہی ہے, اکیلی انگلینڈ, اکیلی یہاں سے کراچی جانا بھی جائز نہیں عورت کے لیے, کراچی سے حیدرآباد جانا بھی جائز نہیں. یہ سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے شرعی سفر, اتنی دیر میں عورت کا اکیلے سفر کرنا ناجائز ہے, گناہ ہے. لیکن انگلینڈ بھیج رہے ہیں, آپ دعا کر دیجئے محفوظ رہے, آپ کو پتا ہے وہاں کے حالات کیسے ہیں. فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں یہاں تیز بارش ہو رہی ہے اور آپ کے پاس چھتری بھی نہ ہو, آپ کہیں گے دعا کر دیجئے میں گیلا نہ ہوں میں گھر جا رہا ہوں تو ہو جائے گی میری دعا قبول. کیا نظر تو نہیں آتا کہ دعا قبول. تو فرمایا تم اس ایسے ماحول میں بھیج رہے ہو پھر دعا کروا رہے ہو تو صحیح رہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کام تو الٹے کرو. جیسے وہ لڑکا آ گیا تھا حاجی صاحب کے پاس, اگر دعا کر دیجیے اولاد کے لیے, اب حاجی صاحب دعا کیے چلے جا رہے ہیں, رات کو اٹھتے ہی تھے دعا کر رہے ہیں. کچھ عرصے بعد پھر آیا کہا حضرت دعا کر دیجیے نا دعا اولاد کے لیے. کہا اچھا بھائی کر رہے ہیں دعا. کچھ عرصے بعد پھر آیا تو حاجی صاحب نے پوچھ لیا, دو چار مہینے کے بعد جب آیا کیا ہوا تمہاری اولاد ہوئی نہیں. کہا نہیں حضرت اولاد ہوئی نہیں. کہا کہ تمہاری بیوی کو کوئی مرض تو نہیں. کہا بیوی تو ابھی ہے ہی نہیں, شادی نہیں. کہا کہ تو ہمیں رلا رہا راتوں کو بچہ تیرے پیٹ سے نکلے گا, شادی تو کر. تو اسباب کو اختیار کریں ہم کم از کم, اللہ والوں کے پاس آئیں تو صحیح, پھر ہماری اصلاح بھی ہوگی انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں اصلاح اور مصلح کے پاس نہیں جاتے. ہم چاہیں رزق اور بڑا پیسہ اور کاروبار نہ کریں تو آدمی کیا کہے گا, بے وقوف ہے, یہ چاہتا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں عزت, اور رہے عزت کے لیے بھی رہے سب چیزیں ہونی چاہیے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی تب عزت ملتی. لیکن رب العزت کو راضی کرنے سے اصل میں عزت ملتی. اس لیے کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں, فجر کی نماز کی پابندی اور اسی طرح عشاء کے بعد دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں روزانہ, دو رکعت صلاۃ حاجات, تہجد گزار بن جائیں گے آپ انشاءاللہ. اعلیٰ درجے کی تو آخری رات میں ہی ہے لیکن کم درجے کی تو کرنے کم از کم. اگر قورمہ بریانی نہ ملے تو دال روٹی کھاتا ہے نا آدمی, چلو بھائی پیٹ تو بھر جائے گا. تو آخری رات والی حضرت والا فرماتے تو قورمہ بریانی ہے لیکن پہلے دال بہت کھا کے سو تاکہ آنکھ کھل جائے تو بہت اچھا, نہ کھلے تو کم از کم تہجد گزار تو رہو گے. لہذا دو رکعت صلاۃ توبہ کی نیت سے یا اللہ آج تک اس نے سب گناہوں سے معافی, بلوغت سے لے کے اب تک جتنے گناہ ہوئے سب کو معاف کر دیجیے اللہ. آئندہ کے لیے میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ کے لیے آپ میرے گناہوں کو مجھے گناہوں سے بچا لیجئے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ہی سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے خاصان خدا کی خدمت میں جائے, جو قریب میں ہو, ضروری نہیں ہر آدمی لیکن جس کو طلب ہوتی ہے. دیکھیے مولانا یہاں سے جاتے تھے, کوئی کتنے مرید حضرت والا کے ساؤتھ افریقہ سے آتے تھے, کتنے امریکہ سے, انگلینڈ سے, موریشس, فرانس, برما, کہاں کہاں سے لوگ حضرت والا کے پاس آتے. کوئی کاروبار مقصد نہیں تھا, صرف اللہ والے کی صحبت میں رہنا مقصد ہوتا. جس کو طلب ہوتی ہے وہ کرتا, جو وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے, انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ. ایک راہ میں وقف لازم ہے ورنہ اکراہ ہو جائے گا, جبر و اکراہ. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ, ملنے والوں سے راہ پیدا کر. جو اللہ سے مل رہے ہیں ان سے ہم ملاقات کریں. آم ملتا ہے آم والوں سے, مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے, امرود ملتا ہے امرود والوں سے, اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. کوئی ایسا مشکل فلسفہ تو نہیں, لہذا کوشش کریں تلاش کریں, لیکن اللہ والا خالص ہو, سنت و شریعت کا پابند, نماز مدینے میں نہ پڑھتا ہو, نماز بھی یہیں پڑھتا ہو جماعت سے, عورتوں سے پیر نہ دبواتا ہو. حضرت نے فرمایا جو عورتوں سے پیر دبوائے وہ پیر نہیں ہے, خود پیر ہے. اور جس خانقاہ میں شرعی پردہ نہ کیا جاتا ہو, عورتیں بھی چلی آ رہی ہیں, وہ خانقاہ نہیں خامقاہ ہے. لہذا دیکھ لیں کہ ہم کس سے ایک تعلق کر رہے ہیں. اللہ والا بھی ہے, سنت و شریعت کا پابند ہے یا نہیں, روک ٹوک کرتا ہے یا نہیں. میں نے دیکھا دور تک بجلی کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, پیر صاحب آ رہے ہیں قوالی ہو رہی ہے, ادھر پیر صاحب کوئی نشہ کر رہے ہیں, ادھر مرید صاحب سگریٹ پی رہے ہیں. یہ چل رہا ہے پیری مریدی ہو رہی, یہ پیری مریدی ہے. پیری مریدی یہ ہے کیا, سنت و شریعت کا راستہ طے کرایا جائے, سنت و شریعت کا راستہ طے. لہذا یہ پہلے معلوم کر لیں, کسی اللہ والے سے اجازت ہے, جیسے مولانا ماشاءاللہ اجازت یافتہ ہے, جو جس سے مناسبت ہے, کسی کی طرف نہیں بلاتے. حضرت والا یہ نہیں فرماتے ہم سے بیٹھ ہو جاؤ, فرماتے سارے دیکھ لو جا کے, سکر میں بزرگ ہیں اور بھی جو بزرگ جو حیات تھے ان کا نام لیتے تھے, فرمایا سب جگہ دیکھ لو, جس سے مناسبت ہو اس سے بیٹھ ہو جاؤ, فوراً نہیں ان کے پاس جایا آیا کرو, کچھ دن رہو, جب مناسبت ہو جائے تب بیٹھ ہو جاؤ. بیٹھ ہونا کیا ہے, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, جو لوگ بیٹھ ہوتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر, انما یبایعون, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں, اس کے سوا کوئی بات, انما کا ترجمہ اس کے سوا کوئی بات نہیں, جز ایک کہ وہ بیعت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. لہٰذا حضرت تعالیٰ فرماتے تھے جو بیعت ہوتا ہے وہ تمام سلسلہ مشائخ حقہ میں داخل ہو کر حضرت علی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے, اور حضرت علی بیعت رضوان میں موجود تھے, اور بیعت رضوان کرنے والے کون تھے, خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ بیعت وہاں تک جاتی, اس لیے بزرگوں سے بیعت ہونے کی یہ برکت ہے. لیکن بیعت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو, اگر اصلاح نہیں ہوئی تو بیعت کا مقصد پورا نہیں ہوا. کیونکہ ملمت تاخیر کرتے تھے بیعت کرنے میں, حضرت والا اس لیے تعجیل کرتے تھے اور جلدی بیعت کر لیتے تھے کہ آج یہی ہے, دو نمبر بھی کھلی ہوئی ہیں خانقاہیں, یہاں نہیں کریں گے, ارے یہاں یہ تو بہت نخرے ہیں, چلو وہاں چل کے ہو جاتے. اسی لیے جو آئے اس کو بیعت کر لو, منع مت کرو, لیکن اس کی تربیت کرو, بار بار بتاتے رہو کہ بیعت ہونے کا مقصد کیا ہے, ہمارے معاملات درست ہو جائیں. ادھر شیخ کا پیر بھی دبایا جا رہا ہے, ادھر بہن کا ترکہ بھی دبایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ بہن کو جہیز سے دیتے ہیں, ترکہ نہیں دیتے, حقوق العباد ادا نہیں کرتے. اللہ والے یہ بھی سکھاتے ہیں کہ حقوق العباد بھی ادا کرو, سب کو چاروں طرف دیکھنا پڑے گا. مومن کی زندگی ڈرائیور کی طرح ہے, ہر طرف سے چوکنا رہتا ہے, اچانک بریک نہیں لگائے گا پیچھے ہی گاڑیاں ٹکرا جائیں گی, زیادہ تیز کرے گا آگے ٹکرائے گا, ادھر موڑے گا ادھر ٹکر ہوگی, دیکھ داغ کے چلتا ہے. یہ ذرا مسلمان بھی چاروں طرف دیکھ کے چلتا ہے, نگاہ کی بھی حفاظت, دل کی بھی حفاظت. فرمایا فضل العین یا نظر, آنکھوں کا بنا ہے بد نگاہی. آج کتنا عام ہے یہ مرض, کوئی عورتوں کی تاک جھانک میں رہتا ہے, کسی کو نہیں امید ملتی عورتیں, اور اچھے ماحول میں رہتا ہے تو وہ لڑکوں میں ملوث ہو جاتا ہے. حجم الحمد تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بے ریش لڑکوں سے یا کم ریش لڑکوں سے, جن کی داڑھی ابھی پوری نہیں آئی, جس طرف بھی میلان ہو ان سے خلوت کرتے ہیں, اس میں اتنے نقصانات ہیں, ان سے تنہائیوں میں ملتے ہیں اتنے نقصانات ہیں جس کو میں احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا, اتنے نقصانات ہیں. اللہم احفظنا منہم, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر بدنامی بھی ہوتی ہے, پھر رسوائی بھی ہوتی ہے. کام تو ہم خود کرتے ہیں تب تو رسوائی ہوتی ہے, کام جب آدمی غلط کرتا ہے تب رسوائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت تعالیٰ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم اس لیے دیا تاکہ میرا بندہ مومن سر بازار رسوا نہ ہو. ورنہ حضرت تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنگ اخبار میں آئی تھی خبر کہ عشق کا علاج جوتا. وہ کیسے, صدر کے مارکیٹ کراچی میں کوئی کسی نے چھیڑ دیا کسی لڑکی عورت کو, اس نے جو سینڈل اتار کے مارا, لوگوں نے بھی مارا اس کو. پھر ایک آدمی مصروف تھا زیادہ, اس نے کہا بھائی میں ذرا دکان میں مصروف ہوں, میری طرف سے بھی دو جوتے لگاؤ اس کو. کیا ہوا, کیا عزت ملی. اور جو اللہ والے نگاہ جھکا کے جاتے ان کو لوگ بھی کہتے ہیں دیکھو کیسے پاسا متقی اللہ والے لوگ. اور دیکھو بندے نے عرض کیا ہے کہ انہی کو دیتا ہے عزت وہ رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں. بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر, خدا کے پیاروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. بتائیے چاہتا نہیں ابھی اللہ والوں کے جوتے اٹھائے, اور ایسے یہ جوتے لگائے جاتے ہیں. ہمارا اختیار ہے, ہم جوتے اٹھوا لیں یہ جوتے لگوا لیں, سب اختیاری معاملہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی زندگی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے, مجھے بھی اپنے شیخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہوں سفر پہ لیکن دل وہیں ہے کہ کاش کیا شیخ کے قدموں میں, اللہ والوں کے قدموں میں جو مزہ ہے وہ اپنے بیان میں ہی مزہ نہیں. کیا بتاؤں کہ اپنے بیان میں وہ مزہ نہیں, حاصل کرنے میں جو مزہ ہے, اخذ کرنے میں, خرچ کرنے میں وہ تھوڑی ہے. اس کی مثال بالکل سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. جو مزہ کمانے میں ہے وہ خرچ کرنے میں ہے. جب نوٹ جیب میں آتا ہے تب مزہ آتا ہے نا, جب نکال کے دیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اسی طرح جو مزہ اللہ والوں کی خدمت میں رہ کے اللہ کی محبت حاصل کرنے میں ہے وہ لٹانے میں ایسی نہیں ہے. دل یہی چاہتا ہے کہ آدمی اللہ والوں سے اور استفادہ کرے اور استفادہ کرے. اور حضرت والا 80 سال کی عمر تک اپنے شیخ کو خط لکھتے رہتے. 80 سال کی عمر تھی, حضرت نے منع کر دیا حضرت اردوئی نے کہ اب میری صحت اس قابل نہیں ہے لہذا خط نہ لکھا کرو اسلامی خط. ہم کیا ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں, اتنے امراض کا مجموعہ بنے, نہ جانے آنے کی پرواہ, نہ خط و کتابت کی پرواہ. لہذا آج کی اس محفل سے ہم یہ فائدہ اٹھا لیں کہ ہمیں فکر آخرت لاحق ہو جائے. پوچھیں کسی سے کہاں کوئی اللہ والا ملتا ہے, اور اللہ کا شکر ایسا نہیں اللہ والے نہیں ہوں, کونو مع الصادقین. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سچوں کے ساتھ رہو تو سچوں کا رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے سچوں کے ساتھ رہو اور سچوں کو دنیا سے اٹھا لے, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ والے ہر دنیا ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں, ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں. آنکھیں ہونی چاہیے تلاش کرنے والے. اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہست. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہمارے آنے کو بھی قبول فرما لے, سورا آنا بنا دے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہمارا یہ بیٹھنا کہنا سننا جمع ہونا جو محض آپ کی رضا کے لیے تھا قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہم باغی نہیں ہیں. یا اللہ ہم اقبال جرم کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دیجئے. آئندہ تمام گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے, نگاہوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیجئے, کانوں کو گانوں سے اور غیبت سے بچا لیجئے, زبان کو جھوٹ اور چغلی اور گالم گلوچ سے بچا لیجئے. یا اللہ ہماری آنکھوں کو بدنگاہی سے بچا لیجئے. یا اللہ سارے جسم کو اپنی نافرمانی سے بچا لیجئے, نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. یا اللہ 100% اپنی فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے کتنوں کو جذب فرما لیا آن کی آن میں, ڈاکوؤں کے سردار کو آپ نے اولیاء کا سردار بنا دیا. یا اللہ ہم تو آپ کی ولایت مانگ رہے ہیں, ہمیں بھی اللہ والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہدایت و استقامت نصیب فرما دیجئے, ہماری مستورات کو بھی اللہ والیاں بنا دیجئے, گھروں میں شرعی پردہ کرنے والیاں بنا دیجئے, ہمارے بچوں کو حافظ عالم, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ علم کی تکمیل فرما دیجئے, اخلاقیات کی بھی تکمیل فرما دیجئے. یا اللہ جسمانی اور روحانی خوب صحت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے جتنے ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں, یا اللہ ہم سب کے ان سفر کو جو محض آپ کے لیے قبول فرما کر ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ سے نواز دیجئے. یا اللہ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے آپ کی محبت میں, یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے, سب کو اپنی محبت سے سرفراز فرما دیجئے. یا اللہ اس مدرسے کو اس مسجد کو خوب قبول فرما لیجئے, دین کے چشمے یہاں سے جاری فرما دیجئے. یا اللہ پانی کے تو بہت سے چشمے ہیں یہاں پر, دین کے بھی چشمے جاری فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو سنت اور شریعت سے سجا دیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں سے آلات فواہش کو, تصویروں کو, ٹی وی کو, گانوں کے آلات کو نکال دیجئے. یا اللہ ہر گناہ سے بچنا آسان فرما دیجئے, تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیجئے. جو اس مجلس میں بیمار ہیں سب مسلمان بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ ہمارے حضرت والا حضرت میر صاحب دامدر کا تم کو مکمل شفا یاب فرما دیجئے یا اللہ، حضرت والا کی عمر کو دراز فرما دیجئے، حضرت والا نظر صاحب جملہ کابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک. منگل 11 نومبر محرم، جامع مسجد مرکزی حنفیہ مری بہادر شاہ.